فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے عموماً شادی کرتے وقت لوگ چار چیزوں کو دیکھتے ہیں، لمالها، کچھ لوگ مال کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو مال چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ولجمالها، اور کچھ لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، ولحسبها، اور کچھ لوگ ایسے فخر اور گمانڈ میں ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی عادت، وہ خاندانی حسب و نصب پہ اتراتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اگر سید ہوں تو میں سید گھرانے سے تعلق رکھوں گا، میں اگر فلاں ہوں تو فلاں خاندان سے شادی کروں گا، اس کی ہم تفصیلات ابھی بیان کریں گے۔ اور کچھ لوگ دین کو پریورٹی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدک، تم دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، اگر دین کے ساتھ حسن ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر دین کے ساتھ مال ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر دین کے ساتھ اچھا خاندان ہے تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر دین نہیں تو انسان دنیا جہان کا مال اکٹھا کر لے اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی یوں مثال سمجھی، اور کہنے والے نے شاید کہ اسی کی ترجمانی کی ہے، لا تنکحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی کمینی عورت کے ساتھ تم شادی نہ کرو اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، عقیدہ اس کا نہیں ہے، نماز روزہ وہ نہیں کرتی، اللہ کا خوف اسے نہیں آتا، اور بچوں کی تربیت کا ٹیلنٹ اس کے اندر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے صرف مال کو دیکھ کے شادی کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اور اس لیے کیا ہی خوب کہا، عسى اموالهن ان يطغيهن، یہ مال ہی ان کو برباد کر دے، اور جو لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور شاید کہ شاعر نے ان کی ہی ترجمانی کی ہے، جمال الوجه ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، ایک عورت جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا جہان کی اگر حسین ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کہ ایک مجوسی اگر مر جائے اس کو آپ قبر میں دفنا دو اور قبر کے باہر جتنی بھی لائٹنگ کر لو کیا اس کو روشنی پہنچ جائے گی؟ اس کو تو روشنی نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی وہ انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اگر حسین ہوگا تو کیا کر لے گا؟ اور یہاں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ حسن یہ گھروں کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے، اگر حسن معیار ہوتا تو کبھی حسین عورت کو طلاق نہ ہوتی، لیکن آپ دیکھیں سروے رپورٹ کیا ہے کہ زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں تو ایسی عورتوں کو جو حسین ہوتی ہیں، سبب کیا ہے؟ ان کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، جس ناز کی وجہ سے ان کا پیچ اپ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جن کے پاس متوسط طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے کہ حسب و نصب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یہ کہ دنیا کی دوڑ تھوڑی ہے کہ ایک کے پاس کرولا ہے اور ایک کے پاس پراڈو ہے تو پراڈو والا آگے گزر جائے گا، قیامت کے دن تو عمل کی دوڑ ہے، جس کا عمل سست ہوتا ہے، عملی طور پہ نکارا ہوتا ہے، خاندان اسے بلند نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کون تھا؟ آخر قریش کے خاندان کا، لیکن صحابہ کرام نے کس طرح پائے حقارت سے ان کو مار مار کے قلیب بدر میں پھینکا۔ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔